És moment ara de continuar amb la nostra tertúlia política de cada setmana i saludar a Eva Inglés, que ens acompanya per Esquerra Republicana de Catalunya de Tiana. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. També Ferran Pasqual, per exemple, el Progrés de Tiana. Bon dia. Bon dia a tothom. I Pau Blasco, pel PSC. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs bé, avui comencem posant sobre la taula tema de Tiana, tema local, perquè ja sabeu que el passat cap de setmana es va inaugurar un nou equipament a la vila, concretament la inauguració del Centre Cívic de l'Antic Escorxador, que va servir perquè els veïns descobrissin aquestes instal·lacions que inclouen una sala polivalent, un buc d'assaig i l'ampliació de l'escola Bressol, que entrarà en funcionament el proper mes de setembre. Doncs bé, què us sembla que Tiana, doncs, a partir d'ara, gaudeixi d'aquest nou espai i els usos que se'ls hi dona? Què us sembla? No, parla tu, Ferran, ja que... Entenc que... En qualsevol cas, gaudir d'un espai recuperat, però un espai que tindrà una utilitat que fins ara estava limitada per les seves condicions, sempre és important. A més del... un espai, diguéssim, d'ús que ha estat previst per a activitats de tipus cultural, cívic, artístic, però que en aquests moments hi ha un ús temporal, evidentment sense una data final, però un ús temporal com a equipament també educatiu amb l'ampliació de l'escola Bressol, amb un projecte que es va dissenyar des d'aquí i després amb serveis tècnics van acabar d'intervenir, a més ja amb mobiliari i equipament. Projecte que en dues terceres parts està finançat per la Generalitat i per l'àrea metropolitana i bueno, doncs això que està en marxa i molta gent s'hi va acostar evidentment el diumenge per veure com havia quedat, preguntant evidentment quins serien els usos, com es gestionaria aquests usos. I això serà un pas immediat ara de treballar una mica, encara que sigui de manera provisional, una normativa per acabar veient. El buc d'assaig, evidentment, els usos són d'assaig per grups de música, i també s'ha de mirar quin tipus d'horaris, quin tipus de normatives, si hi ha uns... Com els diferents grups poden accedir, si hi haurà un preu, no hi haurà un preu, com funcionarà tot això. Sí, tot encara està una mica... Aquesta part de l'usos i gestió, sí. Bueno, evidentment són dues sales, no és tot el que hi havia previst inicialment en quant a espai, però té diguéssim, està en marxa i molt aviat estarà a disposició de ser usat. Molt bé, què us sembla, vosaltres? Primer, saludem el Manolo González, el representant del Partit Popular, que no... Gonzalo, ai, ara li he canviat el nom i tot. Manolo Gonzalo, pel Partit Popular, molt bon dia. Bon dia. Doncs bé, continuem parlant, com dèiem, amb aquestes impressions de la inauguració d'aquesta instal·lació. Bueno, evidentment, és molt positiu que puguem inaugurar instal·lacions que són pels ciutadans del poble, i en aquest sentit doncs, estem contents, no? I ho valorem molt positivament. El que potser no valorem tan positivament és que d'un espai que inicialment havia de ser creatiu amb molt d'espai, no? Dedicat, o el que menys s'havia venut ja fa una mica més de 4 anys i durant aquesta legislatura, no, que hagi acabat esdevenint un espai molt petit realment al final per la creativitat, no? Perquè només queda el buc d'assaig i la sala polivalent, no? I la resta d'espais s'han hagut de destinar a l'escola Bressol, aquesta ampliació de l'escola Bressol. Llavors això potser és una llàstima, no? Que no acaba de ser l'equipament que el poble potser necessita o que interessaria als ciutadans i a tots aquests creatius que esperaven amb molta il·lusió, no, aquest espai. Sí, un matís, en principi, evidentment és cert i diguéssim, això limita una mica el projecte inicial, limita, tot i que té el fet de tenir un equipament educatiu també s'ha de valorar. Però, evidentment, és més que l'ús molt complicat que tenia els últims anys degut a l'estat que hi havia amb aquests locals, tot i que ja s'usaven, però d'una manera molt limitada. I durant una temporada també va haver un local a la Riera, que era l'espai de les Arts de la Riera, que s'havia intentat promocionar l'ús i, a part de tenir un lloguer que costava a l'Ajuntament, no, la gent acostar-se a la Riera li costava molt, era un espai difícil d'accés. Per tant, tot i així, són dos espais nous i, a més, el fet que hi hagi un buc d'assaig equipat, que era una reclamació, perquè l'altre dia fèiem una llista amb una comissió del Consell de Cultura, de grups de música i de músics, que ja n'hi ha moltíssims músics, moltíssims grups joves. Per tant, tenir un buc d'assaig i en condicions relativament gran, només pel fet que et fet ja és important. Però, a més, és que la plaça pública que s'obre al costat i tot, també amb hores diurnes, evidentment, serà un espai on es podrà estar i compartir un espai molt a prop del parc del camp de futbol vell, Per tant, és tot un nucli que anirà des de les escoles, l'escola Bressol, anar tirant pel parc del camp de futbol vell fins al centre del poble. Tot un centre molt amb activitats. I la sala polivalent pues, s'haurà de mirar també a compartir, donar-li un ús continuat i un ús freqüent a aquesta sala. Bueno, jo, sincerament, és el mateix que deia l'Eva, realment és una reclamació també de gent jove de Tiana, tindre un centre cívic, però és que ens hem quedat bastant curts, no? Perquè és el fet de sí que hi havia una circumstància casual de que necessitava una escola bressol i hem fet un parche, perquè això és un parche, i ficar-ho al que és el centre cívic o espais Tianes com estava posat a les pancartes, posava espais antic escorxador, no posava centre cívic. I el fet és aquest, no? Nosaltres ara tenim dos aules per ús de tota la gent de Tiana i actualment l'escola de Bressol enfront. Aquest ús fins quan serà? No ho sabem, perquè no ho sabem. El fet és, era el millor lloc on ficar-ho? Era el millor lloc? Es podia haver buscat una alternativa i acabar de fer realment un centre cívic, com es tenia que haver fet? O simplement vam veure l'ocasió, estàvem fent obres a l'escorxador i vam aprofitar el fet. Després, la previsió, quan està previst que s'obri l'escorxador? Perquè encara està tancat, avui crec que he vist des de casa meva, perquè jo tinc una visió privilegiada, només pujar a la persona de la meva habitació, ja veig l'escorxador, i avui he vist proves de llum, està buit des del diumenge, no hi ha res, absolutament res, bueno, dilluns encara hi havia gent, jardiners plantant plantes, però bueno. I el fet és, sobretot, també l'ús que se li tindrà el que és la sala polivalent, no? Nosaltres, jo recordo que fa uns anys que veu passar, l'Ajuntament va passar unes notes, una enquesta per quins eren els usos que es volia per l'escorxador. D'aquests usos, realment, quins s'han fet? Només el buc d'assaig, la sala polivalent, aniran ordinadors, hi haurà aula d'estudi, hi haurà una aula després on es pugui estudiar per les nits, hi haurà una aula on es pugui donar cursos, i on es puguin fer exposicions. Tot això ens manca. Sí, d'acord que manca, i a més s'haurà de comptar amb tots els equipaments pel tema d'aules d'estudi i pel tema d'ordinadors i tot, com són la biblioteca, el casal de joves. El casal de joves també s'ha de potenciar més, això d'acord que va ser un pas també crear-lo, però diguéssim, la dinàmica és que s'ha de treballar molt més amb els usos d'aquest casal de joves, que allà és un lloc fantàstic, penso, per temes d'aula d'estudi, de trobades de grups. I evidentment aquesta altra aula també, com que és un espai més petit de l'inicialment previst, els usos seran els que permetin els horaris, però evidentment fa 4 anys, fa 2, fa 1, no hi havia aquest espai útil. Hi havia algunes entitats que tenien una mica de magatzem i es trobaven allà, però entraves, per exemple... Els diables tenien el magatzem allà. Entraves en una ala de la dreta on hi havia alguns altres grups que havien tingut allà, i la veritat és que feia por de com estava el material, com estaven les condicions que hi havia i tot. Però allà hi havia diferents entitats. Hi havia els diables, hi havia els Santa Marges, hi havia els caçadors, després també estava la brigada, i després també estaven els Mortimers, estaven allà. Tot Mortimer és més una entitat, evidentment, és quasi una empresa, un grup professional. Però vull dir, tots aquests, on s'han situat ara? On estan ara? Els diables ara tenen un local provisional, però hi ha també un equipament, una casa nova, un edifici nou de l'Ajuntament, que és el del carrer del Carme, darrere de l'Església, que també està pendent de poder fer una intervenció de neteja i de però aquest és nou, també d'aquest any, aquest recentment, i s'ha de... Per tant, hi ha més espais que s'han de trobar. No s'ha solucionat tot i 4 anys enrere s'ha anat evolucionant i ara tenim aquests dos espais més i a més en condicions. Jo incidint amb el que ha dit el Pau i tornant als usos de l'escorxador, un dels edificis són dues aules de més de 48 metres quadrats per l'escola Bressol, una sala polivalent per l'escola Bressol, el pati, la cuina office, un despatx i una sala de reunions per l'escola Bressol. Vull dir, la gran majoria d'espais d'aquest centre cívic són per l'escola Bressol. Replantejo la pregunta un altre cop que ha apuntat abans en Pau. Realment no hi havia cap altra solució per l'escola Bressol? Calen més places, això ho sabem tots. Quan es va aprovar en el ple de l'Ajuntament que es feien 82 places per l'escola Bressol, això va ser votat a favor per tots els grups. Per tant, tothom va estar d'acord en que aquesta era la necessitat del poble. S'ha vist que això no és així, que calen més places. Per què no s'ha buscat un consens, una altra solució? Tothom, tots els regidors, tots els partits de l'Ajuntament de Tiana, per trobar una solució més escaient, no ho sé, s'hagués pogut plantejar una concertada, subvencionar amb les escoles bressol privades i no perdre aquests espais, que són molts, que podien ser pels usos inicialment previstos. Jo no ho sé perquè no hi era, però tinc entès que el 2007 plantejàveu uns altres usos, inclús en l'escorxador mig ocupat hi havia l'associació tianenca de músics i se'ls va prometre altres coses, els hi van prometre uns espais d'un lloguer econòmic on poguessin ells utilitzar i fer, i que això... Jo tinc entès, perquè he parlat alguna vegada amb ells, l'associació tianenca de músics com a tal no existeix, ara. Com a tal, com a associació, no existeix. Bueno, però vosaltres vau fer unes promeses, perquè tinc jo entès el 2007, i estan al govern, això ha canviat. Un dels temes de l'associació tianenca de músics, o dels músics en general, és on tenim buc d'assaig, i aquí hi ha un buc d'assaig insonoritzat. Però aquí, que costarà, no? Que s'ha de pagar l'hora. Per el que m'han comentat... S'ha d'acabar de veure quines són les... a tot arreu, tots els espais municipals, hi ha un cost. Per hora, una cosa és un espai privat, és municipal, evidentment que hi ha diferències i s'ha de mirar sí, quin tipus de grup, si són grups joves, adolescents o si són grups professionals, però amb tot arreu hi ha un petit cost. Hi haurà un barem segons si és de Tiana, si no és de Tiana, si és professional, si no és professional. S'ha d'acabar d'esquís, no, s'ha de mirar exactament com serà aquesta normativa i fer la normativa... Hem inaugurat sense saber què en farem. És això, Hem inaugurat sense saber què en farem. L'equipament es podrà fer servir i, a més, pot tenir un ús provisional gratuït i, a més, que la setmana que ve segurament estarà en disposició d'usar-lo. La setmana que ve. Sí. Setmana pròxima. I inicialment segurament serà gratuït fins que hi hagi aquesta normativa professional i s'ha d'acabar de veure com funciona. Tu deies que s'han perdut espais, dic, no s'han perdut, és que abans no hi eren i ara tenim dos espais que es poden usar. No és veritat, no. S'han perdut en tant que s'han promès s'ha perdut en relació a un projecte, però no en relació al que teníem abans, en què la relació que teníem abans s'ha guanyat evidentment, és que s'han de guanyar espais. Per tant, s'han guanyat, a veure si ho acceptem, que s'han guanyat. S'han guanyat espais o no s'han guanyat espais? S'han guanyat dos espais, no tots els espais que s'havien promès, i s'han perdut dintre dels dos edificis. El que més espais tenia és el que no s'usa per allò que s'havia dit que s'usaria. Però si no s'ha perdut, si hi ha una escola bressol. Sí, hem guanyat. Físicament estan, hem guanyat. Però hem perdut potencialment. Sí, és una forma de dir-ho. Perdut potencialment. Perquè no hi són. D'acord. No hi són. Ja està, és així, ja clar. Deixem parlar, també al Manuel Gonzalo, que encara no ha intervingut, i suposo que també tindrà una opinió sobre el tema. Suposo que esteu parlant de l'escola... De l'escorxador. No, de l'escorxador. Sí, del centre cívic. Jo m'he quedat glaçat perquè, bueno, primer he estat uns dies fora, i a mi ningú de l'Ajuntament m'ha dit, com cap del PP al poble, que l'escorxador s'inaugurava. O sigui, jo no tinc cap notificació i, per tant, no vaig ni estar, agraeixo a l'alcaldia el fet, Sí, perquè no se m'ha notificat la inauguració, com cap del PP al poble, torno a insistir. Bueno, jo no sé el que passarà a l'escorxador, el que estic sentint no m'agrada gens, en absolut, però jo sí que puc parlar de l'escorxador de quan estava a l'Ajuntament, i havien fet estudis de lo que es podia fer l'escorxador i posar en ordre en tot l'entorn de l'escorxador, doncs valia molts diners. No sé el projecte aquest, el que s'ha fet, no sé el que ha costat, no sé el que realment s'ha posat. De totes formes, teníem un projecte que era alternatiu, que era el Museu Lola Anglada, que el Museu Lola Anglada doncs incorporava sales polivalents i incorporava tot una mica de tot. Per aprofitar-ho, jo entenc que molt millor del que es podria fer en aquest moment amb l'escorxador. El tema de Lola Anglada doncs està parat, suposo, perquè ningú diu res del tema de Lola Anglada. Valia el que valia, havia que arribar a un acord, crec, s'havia parlat d'arribar a un acord en la parròquia per cedir una part de la catequística. Això no ho havíem parlat. Sí, s'havia parlat, però no hi havia cap acord. Per engrandir-lo, si no hi havia cap acord en aquest sentit. Mireu, ja, s'havia parlat. D'acord. O sigui, el que passa que quedava un projecte que, a més, estava executat a l'anteprojecte, que suposo que tindreu hi havia el projecte base. El projecte base, que després suposo que ha quedat parat, però jo crec, suposo, perquè m'imagino que no sé si hauria sigut millor doncs aprofundir en aquest tema i veure, jo cada vegada que passo per la zona on estava previst el Museu de l'Anglada i ho veig tapiat i ho veig com està, doncs veritablement és una verdadera llàstima, no? O sigui, ja que s'empleen diners, emplear-los d'una manera una mica més adient. Jo recordo, i havíem parlat de l'escorxador, de que teníem un problema de sanejament propi de terres de l'escorxador per fer qualsevol cosa a dalt, que costava molts diners. Això no sé si s'ha fet. I assajar, no sé si s'ha fet. Assajar música tampoc era possible, bueno, perquè no hi havia espai insonoritzat. No, sí, ho entenc perfectament, però vull dir que si tenim manca d'espais, pues bueno, pues parlem de com es poden fer i on es poden fer aquests espais, però que no sigui invertint uns diners avui que no serveixin demà i que no féssim i que no fem l'obra que realment es té que fer per deixar un espai cultural, com Tiana, crec que ja fa temps que tenim que ho tenim parlant, perquè jo recordo que ja l'any 96, em sembla, si no recordo malament, ja parlaven de l'espai cultural. I l'espai cultural, estem al 2011, han passat 15 anys i encara, bueno, pues s'ha fet el que s'ha fet. Aquesta és la meva opinió. I torno a insistir que lamento no haver estat per poder-ho veure, que ja aniré a veure el que s'ha fet. No puc opinar més al respecte. Doncs ja que ha sortit el tema en relació amb Mussol a l'Anglada, en aquests anys s'ha fet també el projecte arquitectònic bàsic i s'ha fet, diguéssim que ja estava pagat perquè la Diputació pagava, durant aquests anys s'ha fet el projecte executiu arquitectònic, amb les noves consideracions. El tema de la catequística no estava tancat abans ni ara, i aquest govern hem parlat successivament i hem arribat a acords, fins i tot a arribar a la taula del Consell de Cultura anterior i també amb el nou Consell de Cultura hem parlat, amb el nou Consell de Cultura, perquè la idea era la inversió del Museu de l'Anglada no baixava de 3 milions d'euros. 3 milions d'euros és impossible, és impossible, i les tres administracions estaven disposades a participar en un terç cadascuna, però ninguna de les tres en aquests moments era fàcil decidir-ho. Per tant, és un projecte complex, molt més car. L'arreglo de l'escorxador o de l'espai centre cívic cultural, i que ara té una aula de l'escola Bressol o una ampliació de l'escola Bressol, és 1.200.000 euros, dels quals dues terceres parts ha vingut de la Generalitat, amb una subvenció, i de l'àrea metropolitana. La resta, però tot, amb l'equipament i tot. Per tant, les xifres són diferents i, a més, estaven ja, d'alguna manera, s'han tramitat a través de les ajudes, subvencions normals i per inversions públiques. I en qualsevol cas, tenir que s'havia de netejar allò, és evident que el projecte, tal com es va dissenyar, també eren dues fases i, de moment, s'ha fet la primera, i que el fet de que hi hagi ara una escola de sol, i pot estar 2, 3, 4 anys, pot estar molt, estic d'acord amb vosaltres, no hipoteca en absolut el futur d'un espai centre cívic que Tiana fins ara no tenia. No hi tenia. No hipoteca. Per tant, no hipoteca en un futur, clar que no. Tot això, a més, guanyem dos espais. O sigui, hem passat de dues fases a tres fases. O sigui, la primera fase està feta, la segona fase seria acabar de treure l'escola Bressol i tornar a condicionar aquestes aules que hi ha de l'escola de Bressol, i la tercera fase és la que abans era la segona fase. I fa 4 anys no hi havia cap fase d'aquestes. Sí, fa 4 anys no hi havia... Però per fer les coses així, millor no haver-les fet. Ah, sí? Així, millor no haver-les fet. Veurem, això veurem el que opina la gent, els veïns i la gent que l'usi aquests espais. No, si val la pena, no? I la gent que tindrà plaça de l'escola Bressol. Val la pena fer-les, però no així. És a dir, calien més places de l'escola Bressol? Sí. Hi havia altres maneres de solucionar les places de l'escola Bressol? Sí. Per tant, si ho solucionàvem d'una altra manera, el centre cívic i cultural hagués sigut exclusivament un centre cívic i cultural per tots els tianencs i tianenques? Sí. Però no, llavors, és això el que reclamem. Per què no pot haver-hi més diàleg? Per què no es poden buscar solucions conjuntes? Per què no es pot trobar solucions reals per allò? I què ens hem d'escudar amb el... Fa 4 anys no hi havia? És que... Ha d'evolucionar el poble, ha d'evolucionar. Exacte. El que no pot fer és que passin 4 anys i estiguem igual, malament anem. No, igual no. És important evolucionar, és important créixer, és important trobar aquells espais que el poble necessita, i per tant, enhorabona, fantàstica que hem inaugurat aquest espai, però tots hem de reconèixer que no és l'espai que s'esperava. Vale, però això és una cosa és contradictòria. D'una banda dieu que reconeixeu que és una millora, que és una millora que s'ha aconseguit, i d'altra banda diu que no és la que s'esperava. Però a més, espera, no és moment, quan deies tu... És contradictori. No. És contradictori, no. Entre altres coses, perquè l'escola Bressol no té dret, el que deia jo, quan el cost de la inversió i com s'ha sufragat aquesta inversió, segurament fer una escola ampliar en un altre lloc hagués costat molt més, possiblement, i que això s'havia parlat i s'havia parlat en plens. I concertar i subvencionar places a l'escola Bressol privada? Ha tancat una escola Bressol a Tiana? privada. Potser es podia aprofitar aquell espai. I ja estava condicionat, ja tenia tot el mobiliari necessari. Renoi, busquem altres, per què no ens obrim més de mires? Per què no mirem més realment quina és la necessitat de la gent del poble? Només mirem allò que és ràpid, mira, això que ja ho estem fent, el que he dit abans al Pau, posem un parche. No, no es tracta. Parlant de necessitats del poble, doncs precisament amb els usos que se li donen o que està previst donar-li en aquest centre cívic, s'ha parlat de la definició o manca de definició del que s'hi ha d'encabir. No sé, penseu que és precisament una virtut allò que pugui ser polivalent i que es pugui aprofitar per moltes coses o que s'hauria de definir doncs, més o hauria de ser un projecte més acotat, no? Perquè algunes persones han pensat això, de dir, home, tantes coses en una, potser ens estem atabalant. O realment és una virtut? Home, jo crec que el fet de treballar i tenir un espai que sigui polivalent per a un poble com Tiana, doncs jo crec que està molt bé, però un espai polivalent que sigui adequat, o sigui, que estigui conformat per les activitats que es volen fer amb aquest espai. Sí. O sigui, no atropellat. No fer-lo perquè ens ho demanen en 3 mesos fer un anteprojecte del projecte i execució per fer-ho malament després, no? Però sí que... I no dic que estigui malament, no s'ha de fer un reglament d'usos. No puc opinar, però jo crec que un poble com Tiana sí necessita un espai polivalent, que és el que s'havia parlat per l'Anglada. S'ha de fer un reglament d'usos, a més consensuat, el qual no vol dir que provisionalment no s'obri amb un ús, diguéssim, perquè això, perquè comenci a tenir ús. I, a més, el fet de la polivalència vol dir que, de tota manera, entenem que la prioritat està en temes de tipus cultural, artístic, perquè això és una mica la definició que hi havia. Sí que es poden fer moltes altres coses, però, en principi, s'hauria de prioritzar aquests aspectes, no? Però això no es podia haver fet abans, o sigui... El reglament d'usos? O sigui, tallem la cinta i després decidim el que fem? Bueno, també segurament en temes de fer reglaments i normatives i tot això, la feina aquella és moltíssima i s'ha de continuar treballant. Des de quan està el projecte? El projecte segurament des de fa un any i mig en marxa, un any, no arriba ni un any que està, però... I que se sap que anirà allà l'ampliació de l'escola Bressol, quan? Jo ara no recordo exactament quan, però potser una mica menys, no? Des de l'espera del procés d'inscripció del curs passat, quan es va acabar, suposo, més o menys. Quasi un any. En un any no s'ha pogut fer, sabent que hi havia un buc d'assaig i una sala polivalent. Sí, bueno, es podia fer, si es diu que de veritat serà una cosa consensuada, no estaria de més que tots els portaveus municipals, no, tots els caps dels diferents partits, ho sapiguessin i sapiguessin que esteu disposats a escoltar, a treballar conjuntament per un espai que és pel poble i que per tant té sentit que totes les sensibilitats del poble puguin dir la seva i no només els partits polítics, sinó totes les entitats que n'han de fer ús, perquè des del meu punt de vista és molt important que totes les associacions i entitats del poble que en faran ús puguin dir la seva i per tant es faci un procés que entenc que no serà curt. Perquè si es vol fer una cosa ben feta, pensada i amb la participació de tothom, és un procés llarg que s'hauria pogut iniciar en el moment que es va decidir això fa un any enrere. Perquè ara, un any més tard, amb la participació de tothom, podríem inaugurar, obrir i tenir un reglament d'usos en el que tothom se sentís identificat i tothom estigués content perquè hagués pogut definir quina necessitat. El fet és saber què es farà en aquesta aula polivalent, perquè realment només hi ha una aula que no sabrem què es farà, perquè l'altra està clar i les altres tres també està molt clar. O sigui, tenim una aula que es fa això, efectivament, com diu l'Eva, farà quasi un any, que es podria haver començat ja a treballar. Una mica, ja és el que deia, volíem amb un reglament provisional o amb unes normes mínimes, però s'ha de treballar això, d'acord? Podria haver començat, però de fet no s'ha avançat en aquest tema i ho haurem de treballar ara. Penso que qualsevol moment és bo. I a part, insisteixo, sí que tots els partits polítics han de dir la seva, evidentment, en el seu moment, i les entitats culturals, cíviques, el que sigui, i també... artistes que no formen part d'una entitat, però parlem això, gent que està fent coses pel poble. Tothom que n'ha de fer ús. Però la idea, des de que ho deieu vosaltres, no? Des de fa temps, la idea d'aquest espai, i a més m'ho va comentar altres persones, lligat al món artístic, això que, hòstia, que ells trobaven que era una necessitat tenir l'escola Bressol i que deien que estava molt bé, estigués a un estès, que hi hagués l'escola Bressol, però que la idea de que hagués estat centre cívic, jo com a regidor de cultura, evidentment, també la compartia de tenir uns espais més amples. Amb un sistema d'usos segurament més complicat, sí, però que era més fàcil, almenys si tens més espais per compartir. I, però pensant en aquesta idea de que ha de ser un ús de temes això, cultural i artístics, bàsicament. És a dir, per fer reunions de grup d'entitats, segurament la sala Sant Jordi, la sala a l'espai de Correus, seguirà sent. Per fer grups de teatre, avui m'ho deia, no sé què, per fer els grups de teatre, com en principi la sala del Benis no o alguns espais no hi caben, no hi caben i a més, per tant, però bueno, ja, el que és el Casal i la sala del Benis i la sala Sant Jordi, ja una mica ja s'havia pensat de que fos una mica el centre dels grups de teatre i... O sigui, com fins ara. Clar, per tant, aquí volem altres usos més, jo què sé, lligats a altres coses, o tallers, no sé, s'ha d'acabar de mirar els usos, però inclús tampoc decidir, o sigui, la comissió o qui redacti aquest pla d'usos, tampoc decidir què es farà, sinó una mica en funció també de les peticions, el que sí és com es gestionarà, com es gestionarà el tema claus o com es faran els horaris, com, i si hi ha alguna normativa, diu, home, és que determinades coses aquí no les pots fer, estic pensant, doncs no pots guardar pirotècnies ni coses, evidentment, no? Depèn de limitar coses. El punt d'assaig està aïllat. Eh? El punt d'assaig, sí, sí. Està aïllat, vull dir, clar. Sí, sí. Bé. Bé, és una feina que penso que és engrescadora per fer-la, sigui el moment que sigui. No, no, està clar que és engrescador i... I un repte perquè és molt petit l'espai. Sí, és que és això, és que és petit. I per això diem que ens hem quedat curts perquè la previsió era molt més gran. I tant, i tant. Per això ens hem quedat curts. No és perquè no s'hagi fet i ens queixem perquè no ho hem fet nosaltres, que no. Perquè això és una reclamació que la gent jove porta fent des d'abans que el Ferran Vallespinós governés. Que volíem un centre cívic en aquesta població. Ja recordo jo, en relació a uns fulletons que fa uns anys vaig veure de projectes en centre cívic, i penso que hi ha un valor que ara estem oblidant, i és que els edificis, l'estructura dels edificis és la mateixa, conserva la mateixa estructura de l'escorxador. Jo vaig veure uns projectes que eren unes caixes color, quadrades on tens... El color exterior, bueno, però jo, els edificis... Jo, és que clar, jo aixeco la persa, ho veig i em costa, a mi m'agrada molt més blanc. Potser és més fàcil d'embrutar i tot el que... Però a mi em costa, eh? Bueno, però els edificis... Jo vaig veure alguns projectes que realment era llançar tot a terra i fer unes caixes quadrades. És que n'hi havia un avantprojecte fet que deu estar a l'arxiu municipal, que era... Vamos, jo havia vist aquell projecte, estava molt ben fet i cobria moltes activitats. Bueno, però potser aquest altre projecte es podia fer no en l'espai on està l'escorxador, no, sinó en un altre terreny que hi ha al costat, que també està destinat a equipaments, no? Es feia a l'espai de l'escorxador. Sí, però, però et dic que aquest altre format, el terra aquest per altre format un no cal llançar l'escorxador a terra. Aquest altre format, hi ha un altre terreny, tinc entès, destinat a equipaments municipals ben a prop, sota. I la Generalitat ja sota. Té fet, igual que l'escola, uns mòduls que muntes un centre cívic molt més econòmic, no cal fer el projecte perquè ja està fet, i tot és... Vull dir que al final... No, però l'escorxador té un paper simbòlic. És important que estigui en ús, però no cal pensar en... És que si no, l'altra opció era tirar-lo, no? És que opcions... Jo no dic que en relació a altres projectes. A més, perdoneu, perquè a part de les dues aules hi ha un espai que és un espai jardinat amb una plaça pública que també té un ús cívic, en el sentit no només de passejar-hi o estar-hi, sinó de fer alguna activitat en un moment determinat del cicle festiu. No, allò sí que està força bé. Fins i tot vaig escoltar algun comentari de que en vez d'haver ficat parcs, fas unes graderies allà i allò queda com un teatre grec. Hi ha obres de teatre, cinema... Suposo que és la mateixa persona, que a mi també una persona em va dir, ostres, aquí aquesta rampa de teatre podia fer unes grades. Bueno, evidentment... També és una bona idea, no? Sí. El que passa és que, com que en una segona fase, que òbviament no hi ha diners, ni es pot fer i tot, era buidar aquella plaça i fer un edifici soterrat que donés a la riera i tot, que allà, llavors, amplies per molt el que és la capacitat d'aquest espai. Aquesta segona fase, quin pressupost... No sé si estava quantificat, eh? 3 milions d'euros, sí, sí, evidentment. Dic, evidentment, sí. Pot passar molts anys, Pot passar molts anys. Segurament hauria d'haver... Al poble... I com deia el Manuel González, segurament hauria d'estar abans al Museu de l'Anglada, cap al poble no hauria representat tant... No tant la inversió, que la inversió es podia fer en un moment determinat, sinó el problema dels museus, pel que es veu en altres, jo què sé, museus del País Basc o altres llocs, és la gestió, el dia a dia. No n'hi ha diners més cars que els que es llesnen. Si tu llences diners, són caríssims. Per això, el tema de la gestió de museus és molt complicat avui en dia i segurament s'haurà de buscar una fórmula i s'està treballant amb això. No, però bueno, I després una altra queixa, no? Sobre el, una queixa sobre el centre cívic, i són les escales que van des del, des de la Riera fins fins l'Escorxador. Amb la previsió de que hi hagués allà les aules de l'escola Bressol, no es podria haver fet una rampa? A veure, en principi el desnivell, jo no ho sé, no sé si està previst, el desnivell és alt, i una rampa de la inclinació de poso que tenia que ser alta, però no sé jo tècnicament com és. I després, abans no hi havia aquest accés perquè estava tallat, vull dir que, per tant, l'accés sempre ha estat des del... Sí, però quan, el fas, tampoc... quan el fas el pots pensar més, no? Amb, no només amb els sí, nens, sinó també amb la gent gran, no, jo, i tot, no? També he rebut aquest suggeriment i ho he mirat i, no sé, preguntaré si tècnicament hi ha alguna impossibilitat o no, eh? No ho sé exactament. No, més o que dificultat res, especial. És això, abans tampoc hi havia la necessitat de fer una escola Bressol a l'Escorxador, per tant, no tenia que estar projectat. Ni abans l'accés tampoc tenia que estar-hi. Però és això, no? Ara es veuen les cares, crec que tampoc han ficat baranes, o sigui, si els nens de han de canviar o han de passar per allà, tampoc hi ha baranes, tampoc hi ha baranes per la gent gran. Vull dir, no sé si tenen que anar baranes o no. Jo sé que el dilluns van estar treballant allà i des de dilluns ja no han tornat a treballar. Jo apunto això de la rampa i les baranes. Mira, està servint perquè anem apuntant, Ferran? Alguna cosa, sí, home, i tant. Molt bé. No sé si teniu algun apunt més sobre el tema, i si no, doncs passem pàgina, tanquem i ja farem expectativa de futur. Un cop allò comenci a funcionar i veiem una mica doncs, l'evolució del projecte, ja el tornarem a parlar. I anem a àmbit internacional, perquè aquesta setmana, doncs, evidentment, ens hem d'anar cap a Líbia i sobretot per la implicació a nivell internacional que està tenint aquest conflicte. La resolució de l'ONU i l'objectiu de protegir els civils han estat els dos avals emprats aquesta setmana pel president del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, per obtenir el suport del Congrés per intervenir a Líbia. La Cambra Baixa ha ratificat aquesta decisió i hem de dir doncs, que la majoria dels grups han coincidit que el lliure exercici dels drets humans justifiquen el suport a una intervenció que arriba amb retard, segons han dit. Doncs no sé si penseu que està justificada aquesta intervenció internacional en el país, a Líbia, sí o no? Qui comença? Doncs mira, per parlar. A tocar. Bueno, jo crec que faia dies que era necessària, no? Crec jo. Perquè quan un senyor de les característiques del senyor Gaddafi doncs, ha fet el que ha fet i la seva pròpia gent, com altres països, a Túnez, a Tunísia, a Egipte, doncs, surt al carrer i demana una finalització d'una etapa, doncs el que no es pot fer és posar els carros de combat pel mig i els avions i atacar la seva pròpia gent. Això s'ha complicat més ara perquè pres els tintes de convertir-se en una guerra civil, i això ja és diferent. Avui mateix Alemanya doncs, ha deixat els seus vaixells que estaven al Mediterrani, han sigut retirats. El dimarts hi ha una reunió de la NATO per decidir com es progressa en tot aquest tema. Bueno, jo crec que en funció de lo que està passant, doncs, entenc que com representant del Partit Popular tinc que subscriure el que ha dit el meu partit. Jo crec que s'han sumat a la decisió del president del govern, com jo crec que en aquest moment no podria ser d'una altra manera, però entenc que és una qüestió que s'haurà de seguir molt a prop per veure com es van desenvolupant totes aquestes mogudes i moviments que n'hi ha a la pròpia Líbia. Avui he sentit declaracions de que el representant dels que diuen, entre cometes, rebels, doncs diuen que evidentment que Líbia no es partirà, o sigui que es tingui clar que Líbia no es partirà com nació, i això pues, conforma, jo crec, una altra forma d'estar amb el problema. Res a dir més. O sigui, Espanya està posada amb aquesta acció, que el que porta... doncs és una ajuda a un poble que està en aquest moment doncs, en una situació lamentable i que el que es demana o el que es vol és que Líbia es converteixi en un poble lliure Doncs, amb un pla determinat, doncs, suposo que n'hi hagi unes eleccions lliures i que siguin representatives, si és que es pot dir que en aquell país, en aquell moment, està preparat per fer aquesta qüestió, que això és una altra qüestió, una altra cosa. No? Res més. O sigui, donar suport a el que s'ha fet i punt. I veurem què passa. El que veurem què passa no vol dir sentar-se i tancar els ulls. O sigui, els ulls han d'estar oberts i oberts al món i veure com es desenvolupa. Si allò es converteix, torno a dir, en una guerra civil, la qüestió ja varia de forma i modo i llavors hi hauria que veure què es fa. Sí. Perquè dictadors n'hi ha molt al món. N'hi ha alguns que no es passa res i n'hi ha uns altres, el mateix món ara en aquest moment estan havent doncs, situacions lamentables, com està passant al Iemen o a Síria o a altres països, i jo crec que és un final de segle, que el món àrab té que passar pàgina també i té que anar-hi amb una democratització interna de tots els seus països i els seus elements, i jo crec que per aquí tenim que anar-hi, o sigui, garantir que la gent surti d'aquestes bolses d'enorme pobresa i desigualtat que n'hi ha en aquests països i que realment doncs, el poble pugui designar el seu propi futur, però en llibertat. D'entrada, sobte, no perquè he dit ell, sinó aquest dia és una cosa que ell, que Gonzalo comentava, i és que jo crec que no d'ara, sinó pràcticament des del primer dia, amb les revoltes a Líbia, s'ha parlat això de rebels. Mentre que quan es parlava de rebels i, a més, forces rebels, ja en un moment determinat, quan a Egipte i a Tunísia en principi es parlava sempre de manifestants, inclús en països com això, com Bahrein o Iemen o Síria, no està molt clar, però es parla això de manifestacions. Però no sé per què a Líbia ja es parlava inicialment de forces rebels. Ens vam creure una mica més les paraules de Gaddafi al principi, perquè tothom el tenia protegit, l'Occident el teníem bastant ben mirat i potser ens vam creure al principi les paraules. Per això, perquè per és un personatge, corrents. No només un dictador i a més amb tot el que ha fet des que ha començat la revolta, sinó de fa temps, sinó perquè és un personatge curiós, no? Que tots els mitjans ho comenten, des del terrorista més buscat fins ara mi amigo, bueno, unes coses realment estranyes. Suposo que passen amb els països dictadors d'aquest tipus, que els interessos amb els països que vivim nosaltres en els països d'Occident són importants, llavors depèn de les lectures que es facin, doncs, veus d'una manera o altra. Arribar a la intervenció, com deia, de costat, realment s'havia de fer en el sentit de que hi havia, estava matxacant realment una població, per tant, era evident que s'havia d'intervenir d'alguna manera. Com, quins països, si ha de ser l'OTAN, si ha de no sé què, això, es veu perquè que no, Estats ningú Units té clar. Sí que ningú té es clar. Retira i diu que ell no vol ser líder d'aquesta acció, clar. No? França agafa un paper capdavanter, no sé si tu és molt... Però clar, la pregunta va més enllà. Egipte va passar unes coses determinades que encara no han acabat, però en principi, en quant a la violència limitada, en principi, a Tunísia també, però es veu que Síria, i Bahrein i Iemen, la cosa també està en alguns països, a Iemen, a prop de la guerra civil, o no sé quins països, no sé, històries, llavors què passa, haurem d'anar intervenint, què s'haurà de fer, no sé, és una història rara, no? Complicada. Síria deien això de 6 manifestants morts. No, avui parlàvem de 16 ja, important. O sigui, va augmentant la xifra, no? Però vaja. Al Iemen el toc de queda ja encara més fort. I és això, vull dir, estem veient, com diu el Gonzalo, estem veient el canvi que està portant, ja no, potser ja no tant el món àrab, sinó el que és la Mediterrània àrab, que potser ha tingut més contacte amb l'Occident. I s'estan revelant perquè també perquè ho volen i també perquè hi ha hagut una nova... Ha entrat una nova aire de llibertat a través també d'internet, de xarxes socials, de que es donen compte de que de fora del seu país es viu lliure i es pot opinar i es pot parlar tranquil·lament. Això també ha fet que aquestes manifestacions, aquestes revoltes, aquests canvis, també des d'aquí es magnifiquin més. Pel fet de que nosaltres tenim la informació directa, ens arriba la informació abans que inclús, o al mateix temps que els periodistes, que els presidents. I llavors és això, estem vivint-ho tot, no? Jo deia 6 i el Ferran ja ha dit 16, vull dir, és això, estem contínuament amb la informació. També parlant sobre sobre el tema de la intervenció. En principi, la intervenció són dos parts, no? Vull dir, l'exclusió aèria sobre població civil i també un embargo a través de mar, no? D'aquí que les fregates hagin anat, submarins també des d'Espanya. Mm. I, bueno, es parla també... Això no es pot valorar amb temps, no? Però diuen, en principi, la resolució parla d'un mes d'exclusió aèria i no sé si de dos mesos, tres, d'embargament. Per tant, també estem a l'expectativa, estem potser actuant a mesura que van passant les coses. Ja ha sigut potser una decisió tardana, no? Vull dir que hagués tingut molt més sentit que s'hagués fet un aïllament internacional i un bloqueig comercial i financer molt abans, no? Quan ja es veia venir, però és això, que estàvem com a l'expectativa, no? Ens creiem les paraules del Gaddafi perquè potser és diferent, sembla que s'hi ha de confiar, no? I això, aquí ha estat potser l'error internacional, no? El no voler actuar quan tocava, no? El no ser prou valents en el moment que corresponia. Sí, més no, la imatge internacional de Gaddafi sí que ja ha canviat des de l'inici d'aquesta guerra, de que ataqués els seus propis civils. Home, la imatge ha canviat i, per tant, també la reacció dels països a nivell internacional també ha canviat, no? O sigui, això és evident. Aquí, home, jo crec que aquí... Però n'hi ha un problema de fons. A tots els països, des del Marroc fins a Síria, Síria jo crec que és un país que no es viu tan malament, encara que el nivell econòmic és baix, però n'hi ha un problema. Quan un país té un 80% d'analfabetisme i un 70% de la gent viu en situació de pobresa, doncs amb tota el cruce d'informació que hi ha avui dia, doncs no és lògic que els pobles es rebel·lin contra aquells que a sobre són corruptes. O sigui que si tu dius un senyor que està governant un país com aquests, doncs està en un mar de corrupció i té súbdits, que no ciutadans, que estan sometsos als seus designis i que a més doncs no els deixa progressar ni en formació, ni amb informació, ni econòmicament, doncs passa el que té que passar, que a més és lògic. El que passa que els països restants, occidentals, orientals, ja incloeixo a Xina i incloeixo a tots, doncs han fet i fan el que econòmicament els interessa també, i això no pot ser. O sigui, si realment el que es vol és equitat i es vol que el món sigui doncs, viable per tots, doncs jo crec que s'ha d'intervindre molt més del que intervé i que la ONU, doncs en la que estan nacions que a lo millor tampoc els interessa aquesta intervenció, doncs estan bloquejant tots els temes. I la ONU són 100 no sé quantes, quasi bé 200 nacions que a lo millor al 40% tampoc els interessa que es parli d'aquests problemes perquè estan ficant-los el dit a l'ull amb ells mateixos, i llavors doncs pals a les rodes, sí. I res més. Jo diria tot el contrari, A lo millor s'ha de deixar d'intervenir, és a dir, de vendre armes i d'aprofitar-se dels recursos, dels matèries primes d'aquests països, A lo millor no està d'intervenir com deixar d'intervenir, però... per tant, perquè durant tants anys d'aquestes dictadures, i doncs, perquè segurament en Occident tenim interessos que ja ens anava bé que fos així, no? Ens va bé, i jo vaig més allà, dic, al fons... Surt ara, tu dius, internet, Facebook, aquestes coses, aquestes xarxes, molt bé. O una crisi que afecta només aquells països? Dic, no, és que curiosament coincideix amb una crisi econòmica, financera a nivell mundial, en situacions complicades. Coincideix amb un creixement dels països asiàtics com la Xina i així, que fan la competència a les grans potències tradicionals. I per acabar de dubar una cosa que no té res a veure, que és una cosa de la naturalesa, que és el terratrèmol, i ara, amb aquesta crisi... La setmana passada parlàvem, no es parla de la central nuclear i així, però sembla ser que va deixant radiacions per tot arreu sí, i per tot arreu. Rússia, no? Per tant, és casualitat que les coses passin juntes, però segurament... Sí, que a nivell informatiu un es va eclipsant l'altre, no? I a mesura que van progressant els conflictes, el que dèiem, no? Gaddafi sempre ha sigut el que ha sigut, i Aràbia Saudí i no sé què, doncs també... Aquí l'hem rebut tots molt bé perquè deia que portava diners i tot. No, el Gaddafi, el comerç... Es veia petroli i no la ciutadania que estava patint, no? Però el comerç d'armes, si parlem de comerç d'armes, en aquest moment, amb Líbia, doncs han festejat, doncs, Alemanya ha festejat, doncs, Espanya ha festejat, França, Rússia, Xina, què més vols que digui? Uh-huh. O sigui, si tu estàs fent això, després com vols intervindre d'una altra manera? Si tu als països aquests, alguns dels que he citat, Itàlia, per exemple, doncs el senyor Gaddafi personalment té capitals impressionants de mils de milions, bueno, a veure com es menja tot això, sí, sí, i com s'ataquen tots aquests temes. I ja no parlo del petroli, ja no parlo del petroli, perquè realment n'hi ha petroli a Líbia, n'hi ha gas, però solament és el 3% de reserves de la situació mundial, o sigui, n'hi ha, però bueno. Sí, tant, casualment, sí, també amb el conflicte a Líbia va ser quan hem arribat al màxim històric del preu del cru, no? Vull dir, a les bolses, bueno, i fins i tot aquí a Espanya... Bueno, però això també és una posada una mica fictícia, no? Tot això és un, no?, mercat i tot, sí, tot, sí, tot, sí, això però és... Sí, això, però són els... Els aprofitament, no? Els aprofitaments econòmics de... Mira, aquests els hi va malament, ens aprofitarem per una altra vessant. Això ja és el mercat i els governs... I... Penso que de moment no hi ha cap lliçó. És molt complicat. De moment no hi ha cap lliçó, el que hi ha és una evolució que no sabem on anirà, perquè no és l'únic país i ni s'ha acabat aquí. I aleshores penso que ha de ser positiu pel món, però el que passa és que solament hi haurà patiment. És això, no?, el que deies tu, Ferran. El fet és que la pròpia gent sigui la que... del país sigui la que faci el canvi, la que provoqui el canvi. No hem d'anar nosaltres des de fora a provocar el canvi. Sinó però per això, perdona'm, els països tenen que estar una mica preparats, perquè n'hi ha substrato de país i n'hi ha conformació de país que en aquest moment és com un nano de 2 anys, de 2 anyets. El deixen llibertat per fer el que vulgui, que farà. Sí, però per fer, per fer les coses malament tampoc vagis a qualsevol preu. No, això per descomptat, però el primer que s'ha de fer és tindre en compte que tenim un temps de reacció, o sigui, que les coses no s'arreglen d'avui per demà. A lo millor passaran 5 anys o 10 anys i els països aquests, lo positiu és que aquests problemes es vegin i que realment aquests països estiguin en disposició de buscar la seva pròpia llibertat. No, el que està clar és que si d'aquí 5 anys, 10 anys, Líbia està com nosaltres o millor, serà una intervenció que haurà... Ha sigut un èxit. Però si està igual que altres països del Tercer Món, pues realment no haurà sigut, no haurà significat res. No, de tota manera, això de dir... És que aquest, no m'agrada, això que dius, no sé, aquest país, és que la gent no està preparada per la democràcia, o és que no sé què, o és que si... I a veure, no, evidentment hi ha el tema de la pobresa o el tema de la nivell cultural, això influeix molt, però de totes maneres, llegint filòsofs i escriptors d'Iran i de països d'àrabs i així, hi ha societat civil, hi ha moviments de dones, hi ha, sí, que es mouen i es mouen des de fa anys, Iran no una cosa d'ara. No, però hi ha molts països que... De fet, diuen que en el món ara, precisament, qui està movent el canvi és la dona, no? Sí, que... sí. I en canvi... Sí, sí. És que s'està intentant moure aquesta màquina, no? I per moltes visions, la meva personalment, i la intervenció a Iraq o com es va intervenir a Afganistan, segurament per alguns països va ser un retrocés en aquest sentit. Va ser un retrocés amb el qual donar ales a l'integrisme i a determinades formes de... D'aquí venia... Per tant, la intervenció és clara, és que és necessària, però compte perquè Occident com intervé i què fem, no? Si és per defensar només els nostres interessos de poder tenir cotxes potents, etcètera, etcètera, etcètera, no serveix, eh? També pot ser una de les raons que els Estats Units no vulgui ser el cap visible d'això, no? Perquè ja ho va fer malament amb Iraq i diu, doncs, per cremar-nos nosaltres, que escrivim nosaltres. No, és que són conflictes que no són de fàcil resolució, no? L'important és que tothom aprengui, no?, i es vegi, sobretot, això, que Gaddafi no surti airós i que tots aquests líders que hi ha en aquests països se'ls tiri enrere i que a nivell internacional es doni suport a la ciutadania, no? Que sigui la ciutadania la que se li donin eines per evolucionar i per anar endavant i per... poder implantar la que sí que jo crec que tenen dret i capacitat, com deies tu, de la seva pròpia democràcia. No? I en principi que actuen amb honestitat, amb ells i amb el seu poble. No, a més, la democràcia és algo intrínsec, vull dir, és algo que portes dintre, no és algo que tinguis cap... Sí, però jo parlaria molt de països àrabs. Sí, alguns no tant, no? Algunes persones no tant. No, però... No, que hi ha moltes... Jo diria, no hi ha una lliçó clara, però és que amb altres coses, evidentment, no podem donar lliçons. Clar, exacte. Bé, ho deixem aquí, hem arribat al final de la tertúlia d'avui. Pau Blasco, Ferran Pascual, Leva Inglés i Manuel Gonzalo, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé, bon dia. Gràcies, bon dia.